semmilyen Zsolt ugye felpattant, hogy akkor ő személyes érintettség címén hozzászól ehhez az egész dologhoz. Hát engem nagyon meglepett ez a hozzászólás. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 28. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dul Szabolcs. Arra szeretnénk kérni mindenkit, aki még nem tette, hogy iratkozzon fel a csatornára, valamint hagyjon egy jól megszokott algoritmust támogató kommentet, valamint ha tehetitek, akkor támogassátok két főszerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, és csatlakozzatok az Agórához. Már csak azért is köszönjük a szuper köszönömöket, mert Samu háta éppen kitakarja, de nagy fejlesztésekben vagyunk annak hála, hogy velünk vagytok, néztek minket, szuper köszönömöltök, és ezért tudunk új technikát venni, és akkor kevésbé nagy valószínűséggel csúszunk bele olyanokba, hogy lefagy a kép, meg mi is lefagyunk. Ugye megint nem pénteken, hanem szerdán jelentkezünk élőben, de mindezt azért is jó döntésnek tartjuk, mert rengeteg dolog történt, amit át kell beszélnünk, és fogunk nyilvánvaló módon a Zsolti bácsis ügyről, a hát elég szomorú Hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságról picit beszélni, de áttárgyaljuk még azt is, hogy mi történt a hétvégén, hiszen ne menjünk el szó nélkül nagyszabású digitális polgári körgyűlés mellett se. Jönnek a megszokott rovataink is, a influencer politikus rovat, és a végén természetesen heti súlyok, szóval érdemes velünk tartanotok. Így van, és ahogy már említettem röviden a beköszönésben, megtartottuk az Agóra legelső adását Orbán Viktor kihívásai néven, itt ezt a bevágást látjátok, teljes megidéztük az antikvitást és a görög időket. Az előfizetőink számára már elérhető a videó, ezt vissza tudjátok nézni. Így van, és ez az Agóra, ez ott is elmondjuk, ez arról szól, hogy nyilván aktuális témákról, legutóbb Orbán Viktor kihívásairól beszéltünk, tehát azt tekintettük át, hogy miniszterelnökként, Fidesz pártelnökként, 16 éves, kétharmados teljhatalmú úrként mivel kell szembenéznie, de hogy úgy tudtunk egy picit beszélgetni, hogy nem a napi híreket, napi történéseket kommentáltuk, elemeztük, az ugye itt az Innen és Túl élő adásaiban történik, hanem egy picit így távolabbról, madártávlatból, illetve űrtávlatból, kaputibori értelemben rátekintettünk erre az egészre. Szóval köszönöm, hogyha Agórához csatlakoztok, és velünk lesztek, legközelebb beszélünk egy picit Magyar Péter jelöltállításáról is, elvileg ezt jövő héten, amikor bejelenti Magyar Péter a jelöltjeit, ezt ezután megtartjuk az Agórában, szóval köszönjük, hogyha csatlakoztok ehhez. És akkor menjünk is, kezdjük is el a listát, mert hát hömpölygő a sora azoknak a témáknak, amiket át kell beszélnünk, és hát kezdjük azzal, amivel a kommentelők is már kérdezték, hogy ki az a Zsolti bácsi. Én visszakérdezek, mert fontos-e, hogy ki az a Zsolti bácsi, vagy az fontos, hogy mit gondolnak az emberek, hogy ki a Zsolti bácsi, mert ugye elkezdődött egy olyasfajta pletykának a terjedése az internetnek a különböző bugyraiban, leginkább a Redditen lehetett ezzel találkozni, de utána Facebook kommentekben is, hogy az egésznek az eredete, hogy a Válasz Online-nak adott ugye egy interjút az egyik volt gyermekvédelmi vezető, aki azt a magyarázatot adta, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonnak a most már nyomozás alatt álló egykori vezetőjét, azt folyamatosan védték, politikai védelem alatt állt, és két magasrangú kormányzati politikus védte őt, és az ő állítása szerint egyiknek kislányokat, másiknak kisfiúkat szállított, kerített, és ez az, ami megalapozta ezt a védelmet. És ezzel párhuzamosan ugye elkezdődött az, hogy van egy Zsolti bácsi a történetben, és hát összekötötték így az internetes bugyorban ezt az egészet Semmilyen Zsolttal, hogy ő az, aki ez a kormányzati politikus lehet. Na most innentől van a politikai bulvár meg a pletykának a része, és mindez úgy robban be a politikának a csúcsaira, hogy a parlamentben hétfőn, amikor Arató Gergely DK-s politikus egy napirend előtti beszédében számon kérte a fideszes politikusokat, vagy meg a KDNP-s politikusokat, hogy nyilvánuljanak meg, például Semjén Zsolt adjon magyarázatot, hogy ki az, hogy Zsolti bácsi. Erre Semjén Zsolt ugye felpattant, hogy akkor ő személyes érintettség címén hozzászól ehhez az egész dologhoz. Hát engem nagyon meglepett ez a hozzászólás. Látszik ugye a videó elején, vagy hogyha megnézitek részletesebben, hogy Semjén, mintha az utolsó pillanatban dönteni el, hogy felszólal, és mintha szólna a miniszterelnöknek, hogy ő most mégis szót kér, és még Kövér Lászlót is meglepte. Még a reddites kommenthez, hogy én ezt a redditen már nagyon-nagyon régen hallottam ezt a Semjén Zsoltos pletykát, mert hogy ez tényleg így az internet bugyraiban terjed, nem tudom, hogy igazából teljesen megalapozatlanul, vagy az emberek néha azt érzem, hogy az ellenzéki oldalon szeretnének hinni ezekben a történetekben, hogy ez még egy ilyen kegyelmezési botrány lehessen, vagy még nagyobb, amiben már végre belebukik a kormány, és érdekes, hogy az ellenzéki nyilvánosság, ezt a videót is azért hoztuk, mintha 10 millió ilyen nyomozó országa lennénk, akik az arc mimikákból tökéletesen kikövetkeztetik azt, hogy ők érzik, hogy Semjén Zsolt bűnös, mivel mindenki igazából ezek ilyen unott arcok, és ez már bizonyítéknak számít egyes körökben. Hát most néhány állítás. Most először konkrétan erről a parlamenti felszólalásról. Tehát ugye kevesebbet beszélünk ezekről a politikai kommunikációs praktikákról, de ugye van egy olyan alapvetés, hogyha nem szeretnéd, hogy összekössenek valamilyen üggyel, akkor te ne adj ehhez muníciót, tehát ne szólalj fel ebben az egész ügyben. És ez úgy leképezhető nagyon jól, hogy Arató Gergely, a DK-nak a képviselője, nem csak Semjén Zsoltot kérdezte fel Zsolti bácsi ügyében, hanem felkérdezte Rogán Antalt is, például a végrehajtó maffiás ügyben, amit ugye a Mi Hazánk most nagyban üt. Rogán Antalnak esze ágában nem volt felszólalni, megszólalni, reagálni erre az egészre. Nem is erről beszélünk. Nem is került ez ezáltal még jobban a nyilvánosság fókuszába. Azzal, hogy Semjén Zsolt szót kért, hogy hozzászólt, egy védekező pozíciót felvett ebben az ügyben, és elmondta, hogy itt egy vérvád, meg Belzebúvvád zajlik ellene, és nincs bűnös kapcsolata. Ezáltal ő felhangosította, hogy neki valami köze van ehhez az egész ügyhöz. Hát ez egy oltári nagy kommunikációs hiba, ami úgy válik politikai hibává, hogy gyakorlatilag egy olyan politikai ügyet, tehát olyan ügyet, ami még nem politikai, ő politikai ügyeitett. Mert hogy így a pozíciók az ellenzék és a kormánypárt között kirajzolódnak, és ezáltal a pártpreferenciák rögtön meghatározzák azt, hogy kinek hiszünk ebben a történetben. De ez nem tipikusan, bocsánat, annak az esete, amikor nyilván Semjén Zsolt mögött is egy hatalmas politikai stáb áll, és a KDNP és a Fidesz, akik felkészítik, de hogy történhet bármi, javasolhatnak bárkinek bármit, hogyha az igazságérzetét annyira sérti ez az ügy, akkor egyszerűen emberileg nem teheti meg azt, hogy ne szólaljon fel. Ez teljesen jogos, hogyha morális szempontból nézzük. Tehát nagyon nehéz az, hogy ülsz egy teremben, ahol elhangzik ellened valami nagyon sértő dolog, és egyszerűen nem bírod ki, hogy ne szólj hozzá, vagy benne vagy, hogyha te nem szólsz hozzá, akkor az beleegyezés, hallgatás, beleegyezés, meg sem nyugkanok. Ez a morális része. De a politikai része az, hogy caps lock-kal nem szabad megszólalni. És én a fideszes forrásaimtól úgy is tudom, hogy Rogán Antal az fogja a fejét ettől az egésztől. Ugye itt azt valaki ki is szedte, hogy nem tapsolt, amikor Semjén Zsolt beszélt, meg hát Orbán Viktornak is ugye a gesztikulációja az azt mutatta, hogy főleg amikor Semjén Zsolt odaért, hogy a magyar rendszerváltás történetében ekkora karaktergyilkosság nem történt. És Orbán vágott mondta, is egy fejet. Hát történt, mert maga a Fidesz ennél durvább karaktergyilkosságokat is csinált, de hogy ez... Most csak hasonlatokat mondok, hogy ez nagyon nehéz morálisan megérni, de ez nagyjából ugyanaz a politikai hiba lenne, mint hogyha Orbán Viktor egyszer csak felpattanna a parlamentben, és azt mondaná, hogy aljas rágalom, hogy ő Grácsba jár kezelésre. Hát hány éve terjed már ez a pletyka, hogy akkor ott kezelik a miniszterelnököt, és ezzel, hogyha Orbán beleállna és elkezdene védekezni, akkor ez politikai szempontból egy hibás, mert egy védekező pozíció. De még menjünk tovább a hibáknál, mert hogyha már Semjén Zsolt nem bírta ki azt, hogy hozzászóljon, és mondom, emberileg, meg morális szempontból ezt megértem, de politikailag meg azt nem értem, hogy miért nem úgy kért szót ebben az egészben, hogy azt mondta, hogy nagyon súlyos dolog történt ott a Szőlő utcai gyermekotthonban, a gyerekek, a sértetteknek a szempontja az elsődleges, ezt jó lenne, hogyha azonnal, minél gyorsabban kivizsgálnák, ő maga vizsgálóbizottságot kezdeményez, vagy tudom is én, hogy micsodát, de hogy itt a gyerekek legyenek a középpontban, őket kell óvni ebben az egészben, és azt, amit egyébként itt politikailag csinálnak, azt usztustalannak tartja, és így tovább. Tehát, hogy ha ő áthangolja ezt az egész dolgot, hogy emberek, az én érdekem is, hogy itt kiderüljön, akkor valamennyire már távolítja ezt az egész dolgot magától. Ahogy Vied Vajad is írja, az is megerősíti, hogy mekkora a társadalmi érdeklődés kíséri az ügyet, hogy a posztod valami 13 ezer lájkot ért el. Hát látszik, Facebookon, hogy érdekli az embereket ez a dolog, de ettől még, és akkor beszéljünk egy picit a politikai vonzatáról, ettől még nem lesz ez igaz. Tehát, hogy a pártpreferencia az most meghatározza, hogy az ellenzékiek azt gondolják, hogy egész biztos Semjén Zsolt az, aki ez kisfiúk, vagy kislányok, vagy ki tudja, készen vannak, és ki vannak akar, hogy mindenféle konkrét bizonyíték nélkül ezt állítja valaki, vagy ezt meri sugalni valaki, és eközben tényleg, hogyha a tények szintjén megnézzük, akkor azon kívül, hogy van egy pletyka, meg hogy valaki hallott valamit, hogy kiket vittek politikusokhoz, nincs semmi a kezünkben. Itt olyan bizonyíték, hogy egy gyerek előállna, hogy nevelők előállnának, akik tudják, látták, mi történt, ez eddig még nem történt meg, és feladata lenne természetesen a nyomozóhatóságoknak, hogy ebbe előálljanak, és hát mindenkit ilyen szempontból higgadtságra intek ebben az egészben, mert a kegyelmezési üggyel szemben, ahol volt egy tök tiszta, világos, valós történet, és ott sziklaszilárd tényeken már nem volt vita egy idő után, ez nem ugyanaz az ügy. Tehát, hogy ez teljesen más. Akkor reméljük, hogy Kocsis Máté is nézi az Innen és Túlt ma, mivel őt is higgadtságra kellene inteni, mivel úgy gondolta, hogy az offenzívát választja az elhallgatás stratégiája, vagy más témára terelés helyett, és a saját posztjában, hát Gréci Zsolt elhíresült felvételéből kivágott képkockát osztott meg, mivel ugye a Dobrev Klára és a DK kiposztolta, hogy ők 5-5 millió forint nyomra vezetői díjat adnak annak, aki bizonyítékkal szolgál azzal kapcsolatban, hogy ki ez a két magasrangú politikus. Ugye a DK az azért ült fel erre a vonatra, és azért nyomja ezt az ügyet, mert mint egy falat kenyér úgy hiányzik Dobrev Klárának és az egész DK-nak, hogy valahogy bekerüljön így a kör hírfolyamba, egyáltalán így a figyelem középpontjába, mert gyakorlatilag semmivel, de semmilyen témával cselekedettel nem tudnak bekerülni, csak azzal, hogy volt egy cikk arról, hogy Gyurcsány Ferenc éppen kivel csalta meg Dobrev Klárát. Tehát, hogy ebből a szempontból értem a kommunikációs részét, hogy miért ült rá a DK. A politikait azért értem kevésbé, mert az egy nagyon, hát nagy hibákat tud eredményezni, vagy rossz következménye tud lenni, hogyha úgy kezd bele egy politikai párt, vagy egy politikus egy ügybe, hogy nem látja a végét. Tehát, hogy itt, hogyha azt nem látja a DK, már pedig nem látja, hogy lesz egy megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, vagy ahogy összekötik mondjuk Semjén Zsoltot Zsolti bácsival, akkor ez el fog menni a levegőbe, ez az egész ügy, ez nem fog eldőlni, ez innentől így levegőbe marad, ez olyan, mint nem tudom, emlékszel-e, hogy Gyurcsány Ferenc egyszer csak kiállt pár évvel ezelőtt, és elmondta, hogy Orbán Viktornak titkos svájci bankszámlája van. Erre emlékszel? Nem. Ezzel turnézta hetekig a sajtót, meg a közösségi médiának a különböző bugyrait, és hát ott megállt a tudomány, hogy valami bizonyítékot, vagy legalábbis valami erre utaló dolgot mondjon, és akkor mondta, hogy majd 2 nap múlva nyilvánosságra fog hozni egy olyan mondatot, ami majd igazolja, de nem lett semmi az egészből, iszonyat hitelességi romlást, hitelességromlást jelez egy politikusnál, és éppen ezért én megértettem azt, hogy bármennyire is fel van az ellenzéki tábor ezen ajzva, de Magyar Péter nagyon sokáig tartotta azt a dolgot, hogy ő nem mászik bele egy olyan ügybe, aminek a végét nem látjuk, és igazából nem biztos, hogy ez politikai hasznot hoz. 2, elviszi a fókuszt a saját ügyeiről. Tehát, hogy ezt aztán mégis azt láttuk, hogy kedd délután beleszállt Magyar Péter, és azt kérte ugye Orbán Viktortól, hogy függessze fel Semjén Zsoltot a vizsgálat idejére, amit persze nem fog megtenni Orbán Viktor, de hogy igazából ez az egész Szőlő utcai történet, ez, és mindjárt fogunk erről a részéről is beszélni, ez olyan szempontból is érdekes, hogy mi az, amit kiszorít a napirendről. Magyar Péter leült, és ez hihetetlen, hogy az új nevek annyira újak, hogy pedig még... Kármán András. Kármán András. A szó, amit keresem. Igen, Kármán András előtt Magyar Péter, és a Tisza nyugdíj programjáról hát relatíve nagy bejelentéseket tett. Hát szerintem ez nem érte el a nyilvánosság inger küszöbét az állt, vagy hát te Semjén Zsolt teljesen kiszorította. Hát igen, abszolút. De hogy ez ott válik ugye problémássá, hogy Magyar Péternek és a Tiszának a nyugdíj programja az fontos. Azért fontos, mert kampány technikailag fontos, hogy ő mit tud ennek a választói csoportnak ígérni, de fontos hát egy kormányzati alkalmassági szempontból, hogyha a Tisza kormányra kerül, akkor egész pontosan mire számíthatnak a nyugdíjasok. És azzal, hogy Magyar Péter elkezdett Zsolti bácsizni, vagy beleszállt ebbe az egész Zsolti bácsi ügybe, azzal saját maga veszi el a fókuszt a nyugdíj mondani valójáról. És ez persze egy napon belüli dolog, és a nyugdíjról többet fog beszélni, de hát hogy az semmiképpen sem hasznos a Tiszának, hogyha ha olyan ügyek vannak napirenden, amelyek arra kiválóak és hasznosak, hogy a saját ellenzéki tábort így tűzben tartja, picit hergeli, de valójában ezzel új szavazót nem tud meggyőzni még egy nyugdíjprogrammal, azzal, hogy hát nem is kevés pénzt ígér egy elég széles választói csoportnak, azzal be lehet húzni új embereket. És bocsánat, csak hogy a soha ne felejtsük el, hogy ez az egyik legaktívabb választói réteg, hanem a legaktívabb politikai aktivitás terén, valamint ez a réteg a leginkább fideszes is, szóval neki kell ígérni valamit, amivel magukhoz tudják édesgetni. Így, és akkor én benyomok egy promót, hogy az 5 pontban podcastben a következő adásban a vendégem Bíró Nagy András, aki a Policy Solutions-nek az igazgatója, és vele pont erről beszélgettünk, hogy Magyar Péternek miért fontos a nyugdíjasoknak ígérni valamit, és hát elkezdtünk tippelgetni, hogy előkerül-e a 14. havi nyugdíj kérdése is így a kampányban, mert hát nyilván ezek olyan dolgok, amire igazán vevő ez a réteg, úgyhogy ez hamarosan megjelenik az 5 pontban csatornáján, azt is kövessétek az Innen és Túl mellett, és a szuper köszönöveket köszönjük! Amúgy a 14. havi nyugdíj az nem olyan, mint a 4. pankutya koncert, hogy már nem tudnak mire rálicitálni? Hát nyilván az, mert erre más válasz nem tud lenni, hogy de 15. havi nyugdíj, de hogy előkerült már a rendszerváltás óta a 14. havi nyugdíj, és te még akkor, még hát bele sem merek gondolni, milyen kicsi voltál, 2006-ban a Fidesz 14. havi nyugdíjat ígért a rosszabbul élünk, mint 4 éve kampányukban, de ez egy vesztes választás volt, tehát nem ezen múlott ez az egész. De beszéljünk mégis, kérdéseket persze küldjétek bármelyik témával, de hogy az ilyen politikai oldalak által tervezett témákat ugye felül tudják írni aktuális történések, és a másik ilyen, ami napok óta napirenden van, az hát a hódmezővásárhelyi rendőrkapitánynak a az öngyilkossága, ami rendkívül megrázó történés nyilvánvaló módon, egy öngyilkosság önmagában az, de hogyha egy rendőrkapitány jut el eddig, az szerintem még inkább el kell, hogy gondolkoztasson mindenkit. És ez ugye a politika inger küszöbét azzal érte el, hogy Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhelyi polgármester, aki ugye bejelentette ezt a hírt, ő úgy keretezte rögtön, hogy volt egy lejárató cikk az úgynevezett Promenát 24 nevű oldalon, ami hát Lázár Jánosnak az üzenőfüzete, vagyis hát azt a keretezést, vagy értelmezési keretet állította fel, hogy a lejárató cikkek most már öngyilkossághoz is vezethetnek. Itt azért tegyük hozzá, hogy anélkül, hogy itt olyan mélyebb pszichológiai tudást hozzátennénk, de egy öngyilkossághoz nyilván több kell, mint az, hogy egy cikk megszületik, de hát abszolút hozzájárulhat bármi ilyesmi, ezt nem tudjuk meg, de éppen ebből a szempontból érdekes az, amit most itt alattunk láttok, hogy a rendőrség, amelyik ilyen ügyekben, vagy nem ilyen, minden ügyben tartja magát ahhoz, hogy nem szólal meg folyamatban lévő ügyről, nem szólal meg olyan dolgokról, amelyek hát túlterjeszkednének az egyszerű tényközlésen, egy videót tett közzé kedden, ahol a rendőrségnek a szóvivője az hát egy videós búcsút mond a Hódmezővásárhelyi kapitányt értékelve, és elítéli ezt a lejárató cikket. De amúgy itt nem, akkor itt konkrétan nem arról van szó, hogy Pintér Sándor üzen Lázár Jánosnak, hogy figyelj, azért nem lehet mindent megtenni? Ez, hát az, hogy maga ezt betesszük a karmelitológia szintjére, hogy akkor Pintér mit üzen Lázárnak. Pintér és Lázár nincsenek jóban, annyira tudtommal, de itt nem is azt gondolom, hogy itt üzen valaki, meg kellemetlen helyzeteket állít valami, inkább úgy fogalmazom át, hogy az, hogy egy ilyen videó kikerüljön, ahhoz legmagasabb szintű jóváhagyás egészen biztos kell. Tehát az, hogy ebben megszólal a rendőrség, azt jóváhagyta egészen biztosan az országos rendőrfőkapitány, aki pedig ilyen ügyben egészen biztosan egyeztett Pintér Sándorral, és ez Pintér Sándor jóvá hagyta, hogy ez az álláspont, ez kikerüljön. És ez azért kellemetlen Lázár Jánosnak, mert hogy elhangzik ebben a rendőrségi videóban az is, hogy ezek a lejárató cikkeket mennyiben elítéli a rendőrség, miközben az, hogy a Promenát 24 az Lázár János üzenőfüzete, ezt tudod, kinek az állítása? Navracsics Tibornak, mert amikor Navracsics Tibort járatta le a Promenát 24, akkor Navracsics Tibor azt egy interjúban elmondta, hogy ő Lázár Jánostól ez nem várta, és az, hogy ezt nem is beszéltek előtte, és ő próbálta tisztázni ezt a dolgot, majd a Lázár szó nélkül ott hagyta őt egy beszélgetés közepén. Tehát, hogy a Promenáddal összekötötte már Navracsics Tibor Lázárt. Szóval én nem lennék meglepve, hogyha nem is most, de ezt az egész Promenát 24-et, ezt valahogy Lázár elkezdené távolítani magától. ESB Mesap azt kérdezi, hogy ez kommunikációs hiba, tünete a rendszernek, hogy ennyi idővel később jött ki ez a részvénynyilvánító videó? Én amúgy nem gondolom, mert biztos, hogy itt megvárták, hogy lecsapódjon, hogy a nyilvánosságban mi történik. Azért ez ilyen hosszú egyeztetés előzi meg nyilván a rendőrségen belül, hogy egy ilyen videót kiadjanak-e, vagy sem, vagy hogy hogyan fogalmazzák meg. Ez azért jó kérdés, mert ebben a mostani felgyorsult világunkban hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát itt minden, miért nem írja ki, miért nem reagál, mindent egy percen belül akarunk, napokban gondolkodunk, hogyha már délután nem reagált, akkor takargatni valója van, stb. De hát azért gondoljuk végig, tehát volt itt egy hétvége, amikor az államigazgatásban, rendőrségben sem nyilván nem így zajlik a munka. Ezt hétfőn egyeztették, kedden felvették a videót, és kirakták. Tehát, hogy ez egy olyan ügymenet, amiben nyilván voltak politikai egyeztetések is, ebben egészen biztos vagyok, de itt az, hogy Itt most nem az időzítés számít, hanem maga a ténye, hogy a rendőrség az állást akart ebben foglalni, és egy videót csinált, nem egy közleményt adott ki. A videó az virálisabb, az erősebb, az látványosabb. Tehát itt maga a ténye fontos, hogy ez megtörtént. Viszont visszautalva arra, amiről beszéltünk ebben az adásban, hogy a Zsolti bácsi ügy, a rendőrfőkapitánynak az öngyilkossága az két olyan ügy, amivel kifejezetten élénken foglalkozott a nyilvánosság, főleg az ellenzéki nyilvánosság, de ezek mind ki tudnak takarni olyan nagy ügyeket, amelyeken valójában múlik a 2026-os választás. Tehát nekem az az állításom, hogy ezek megrázó, meg fontos dolgok, de a nagy egész szempontjából ezek olyanok, amelyről nem fogunk mondjuk egy hónap múlva beszélni. A nagy egész szempontjából viszont az biztos fontos, legalábbis a Tisza pártban, hogy új arcot jelentett be Magyar Péter Verkei György László kabinetfőnök személyében. Itt szerintem az lenne fontos, vagy izgalmas, hogy picit a kulisszák mögött el tudod mondani, mit csinál egy kabinetfőnök valójában. Igen, erről is volt egy posztom, mert azt vélelmeztem, hogy nem nagyon tudják azt az emberek, hogy mi is egy kabinetfőnöknek a szerepe. Szóval a kabinetfőnök az a legmélyebb bizalmi embere egy politikai vezetőnek. Tehát ő nevezhetjük a jobb kezének, nevezhetjük az árnyékának, nevezhetjük a szervezőjének, de az ő feladata az nagyon szerteágazó, de ilyenek vannak benne, hogy egyrészt nyilván politikai tanácsadó, tehát megbeszélnek minden lépést egymással, tehát van egy ilyen szellemi munka, van egy szervezési munka, hogy ő az, aki megszervezi azt, hogy milyen szinteken a pártszervezetben, milyen emberekkel, hogyan működjön a politikai vezető, összeköti a különböző szervezeti szinteket. Ő az, aki eldönti, hogy kik érhetik el a pártvezetőt. Azaz, hogy kikkel találkozzon, milyen ügyekkel találkozzon, ki kerüljön elé, mi az, amire reagálnia kell. Tehát koordinációs, szervezői, tanácsadói, naptár rendezői, és így tovább, ilyen feladatai vannak, vagyis ezért hangzik el, és az elnök emberei sorozatban ennél sokkal jobb idézetek vannak erre, hogy akire rámerné bízni egy vezető az életét, akire azt gondolod, hogy akkor is ott lesz melletted, hogyha hibázol, mindenki utál, elveszíted azt a fajta politikai hatalmadat, ami most van, na ő a kabinetfőnököt, tehát ez a full bizalmi ember, és ehhez képest érdekes az, hogy Verkei hát nem egy tipikus ellenzéki háttérrel került bele ebbe, mint ahogy egyébként Magyar Péter se egy tipikus ellenzéki háttérrel került bele a politikába. Ő ugyanis egyrészt a családi háttere az erősen jobboldali, az édesapja, aki a Betesda kórház igazgatója, ő korábban kormánypárti képviselő volt, most digitális polgár, ő maga is. És hát maga Verkei pedig a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen vitt tehetséggondozási programot Pázmányon tanít, tehát hogy ő is inkább egy ilyen, hát lehet mondani, hogy kormányoldalibb karriert járt be eddig, na most viszont ő lesz az, aki a legnagyobb szűrő Magyar Péter felé. Akkor viszont az van egy ilyen frappáns jellege annak, talán ezt ki is emelték, hogyha az édesapja a Betesda gyermekkoráznak az igazgatója, hogyha ezt mondtad, és pont ugye a Betesda előtt jelentették be az ő kabinet főnökségét, nyilván vannak ilyen kis üzengetések, vagy ilyen kis frappáns dolgok a politikában. Köszönöm, menjünk tovább, mert hát Mencer Tamás megosztott egy videót, amit szerintem szintén végig fogja járni a fideszes médiabirodalmat, ez pedig nem más, mint hát Forsthoffer Ágnes ki is takartalak teljesen vele, tehát Forsthoffer Ágnes egy interjúban azt mondta, hogy neki nincs információja arról, hogy ő maga jelölt lesz-e, és arról se, hogy kik lesznek a jelöltek a Fideszben, és hát egyből rászállt a kormány arra, hogy nézzétek, tovább gyűrűzik a Tisza inkompetenciája. Hát ugye itt ez azért fontos, mert a Fidesz elindított egy új taktikát pár héttel ezelőtt, méghozzá az, hogy nem Magyar Pétert lövik, ütik, vágják, savazzák, hanem a őt körülvevő embereknek a mozdulataiba, előéletébe, politikai nyilatkozataiba kapaszkodnak bele, és hát Forsthoffer Ágnes, mint kiderült, essel mondja, Forsthoffer Ágnes a Kontrollnak adott egy interjút, ahol kapott egy olyan kérdést, hogy hogy ambicionálja-e azt, hogy ő lesz a balatonfüredi választókerületnek a képviselőjelöltje a Tisza színeiben, és erre azt mondta, hogy nincs információm. És ez nagyjából, hogy érezzük ennek a szürrealitását, tehát egy hét múlva lesz egy bejelentés arról, hogy kik lesznek a jelöltek a különböző választókerületekben, és erre azt a választ adni, hogy nincs információm, ez azt jelzi, hogy ott egy olyan úton van ez az alelnök, mert hogy ő, ne felejtsük el, a pártnak az alelnök, a Tisza-szigeteknek a szervezője, aki megrémült attól, hogy ebben az ügyben nem nyilatkozhat, meg lett neki mondva, hogy neki ő ne mondjon semmit, nehogy erre utaljon, hogy ő lesz, de nem tudott politikai választ adni. Samu, te leszel a Tisza jelöltje? Nincs információm erről a dologról. Vagy igen, vagy nem. De erre mi a jó válasz? Erre kiderül egy hét múlva? Így van. Erre az a politikus válasz. Lehet, hogy... Tessék! Ez a politikus válasz, hogy egy hét múlva teszi közzé azt Magyar Péter, és egy hét múlva jelentjük be, nem az én dolgom ezt bejelenteni. És ezzel elvágod ezt az egészet. Tehát itt... Ez olyan szemmel érdemes nézni, hogy nyilván aki bekerül a politikába, és én megértő vagyok azzal, hogy ad egy-egy órás interjút, ahol amúgy is izgul, hogy átadja az üzeneteit, hogy jól reagáljon egyébként nem egy támadó környezetben, de hogy pont erre számíthatunk a következő két hónapban, hogy most megjelenik 315 olyan, ha jól számolom, mert ugye Magyar Péter ez bejelentette, hogy a Hegyvidéken nem lesz ellenfele, tehát akkor ott ő akkor már képviselőjelöltnek tekinthető, hogy megjelenik 315, vagy ki tudja mennyi olyan tiszás politikus, aki még nem találkozott ilyen szituációkkal, és hát a Fidesz most azt fogja majd csinálni, hogy elkezdi összekötni és felhangosítani nyilván ezeket az elszólásokat. De az, hogy ez alelnöki szinten így van, ez azért egy elgondolkodtató dolog. És azért is jó, hogy mondhat, hogy egy hét múlva lehet, hogy kiderül, hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei, mert az Agóra következő adásában Magyar Péter 106 arcával fogunk foglalkozni, szóval csatlakozzatok az Agórához, hogy együtt elemezhessük ezt a kérdést. Viszont menjünk tovább, mert egy fontos kérdést kell feltennünk a nézőinknek. A kérdés pedig az, hogy mit akar üzenni a miniszterelnök ezzel a képpel? Ugye itt szoktunk foglalkozni a politikus influencer tengellyel, hogy éppen ki hol áll ezen, és ez a politikus influencer rovatunknak azt hiszem egy kitüntetett példája, mert azt én mondtam már, hogy Orbán Viktor ugye abban az ő kommunikációja abban volt következetes, hogy amikor influencerkedik is, annak is van valami olyan mögöttes politikai üzenete, amit tökéletesen megértünk. Tehát az egy influencerkedés, amikor ő mondjuk foci meccsekről posztol, de tudjuk, hogy annak a politikai üzenete a háttérben az, hogy ő mennyire támogatja a sportot és a focit. Hát itt ugye kiírni ezzel a képpel az, hogy Slimfit pacalt eszik a Slimfit miniszterelnök, vagy hogy itt írjátok meg nekünk, hogy szerintetek mit akart üzenni a költő. Hát meg ugye a Slimfit, az Magyar Péter volt a Slimfit, látta avokádó, focista, feleség, így nem teljesen értem, hogy mi az üzenet, de tényleg nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy... Hát, és ez azért jó, amit mondasz, mert hogy ez az egész Slimfit dolog, ezt eddig az ellenfélhez, tehát az ellenzékhez kötötte a Fidesz, hogy vannak ezek a slimfites ficsúrok, akik hát nyilván ilyen lesajnált környezetben voltak mindig említve a fideszes kommunikációban, na hát, de viszont a miniszterelnök egy slimfit pacalt eszik. Azt írja SB Mesep, hogy a miniszterelnököm kármentésben van az elmaradt kettlebellezés miatt, igen, mert Orbán Viktor még bejelentette annó, hogy ő heti ötször kettlebellezik. Aki nem tudja, a kettlebell az egy olyan eszköz, ilyen sportolási eszköz, mint a CrossFit nevű sportban szoktak használni, mert egy nagy súly, és van egy ilyen fogója, és mindenfélét lehet vele emelgetni. Mi is ezeket emelgetjük, ezeket a súlyokat. Szóval... Jó edzés mód, de pont beszéltük, hogy a 24 kilós kettlebell-lel mit csinálhat, vajon a miniszterelnök, majd lehet, hogy egyszer így megtudjuk a pacalozás után. Szóval ezt írjátok meg kommentbe. És hát akkor menjünk tovább, illetve hát visszafelé az időben, miközben nagyon köszönjük a szuper köszönömöket, hogyha küldtök. Időnként be kell ugye nyomni a dolgot, mert hogy itt a hétvégén már feledésbe is merül, mert úristen, milyen rég volt, de hát azért volt egy politikai nagyüzem szombaton, méghozzá megtartotta a Fidesz a digitális polgári köröknek az első nagy gyűlését, ami hát egy iszonyatosan profin kivitelezett, látványos, több órás show volt, monstre műsor, ahol így nagyjából a harmadik óránál Szabó Zsófi meg is kérdezte a közönséget, hogy ébren vagytok még? Tehát, hogy azért kellett türelem ahhoz, hogy valaki végighallgassa ezt a dolgot. És hoztunk nektek egy videót, amit Magyar Péter posztolt a saját oldalára, amivel egy nagyon érdekes kontrasztot mutat azzal kapcsolatban, hogy a hétvégén kinek milyen politikai teljesítménye volt. Itt azt látjátok, hogy Pityinger László Dopeman, a Fidesz rappere vállalhatatlan kérdéseket tesz fel azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péternek visszatérünk erre a nemi szerv vonatra. Tehát miközben azt tudja mutatni Magyar Péter, hogy Orbán Viktorék ünnepelnek és nagy gyűlést tartanak, ő egészségügyi szereket, WC-papírokat, tisztálkodási szereket, bocsánat, osztogat különböző kórházakban, és ez a kontraszt ez jól áll, főleg abba a történetbe beillesztve, hogy Magyar Péter a közszolgáltatásokat nagyon brutális állapotban mutatja be, és azt ígéri, hogy ha ő lesz kormányon, akkor rendbe hozzák, amit rendbe kell hozni. Ugye itt tehát teljesen világos volt a politika szintjén, hogy a Fidesz az a DPK gyűlést azt arra akarta használni, hogy egyrészt saját tábort aktivizálja, másrészt kifelé megmutassa, hogy ez egy győztes csapat, amihez nagyon sok fideszes celeb ott csatlakozik, a Fideszhez tartozni az mennyire egy jó érzés, és hogy mennyire sokan ebben látják a győzelmi esélyeket, és bemutatva ezzel párhuzamosan, hogy a békét, biztonságos stabilitást azt ugye a Fidesz és Orbán Viktor képviseli, míg az ellenfél, Magyar Péter, akiről rengeteg-rengeteg szó esett nyilván negatív kontextusban a DPK gyűlésen, ő a káosz és a rendetlenség. Magyar Péter nyilván azt akarta üzenni, hogy miközben itt megint ki tudja milyen pénzből, ugye hát magánadományokból, ahogy a hivatalosan ezt elmondták, megszervezik ezt a monstre nagy gyűlést, de közben tele van problémával az ország, amiről senki nem beszél, például, hogy WC-papír nincsen a kórházakban. Tehát, hogy itt mind a kettő üzenet érthető. És én azt gondolom, hogyha kommunikációsan nézzük, akkor a DPK gyűlésnek a elő, de főleg az utókommunikációja az sokkal erősebb volt. Itt tegyük azt hozzá, hogy végtelen mennyiségű pénzből, tehát hogy nem is tudjuk, hogy erre mennyit szórtak el, de hogy ezt a Fidesz tudatosabban, erősebben, gépiesebben megcsinálta, míg a kórházjárásnál az előkommunikáció az ilyen egy-két napra rövidült, hogy akkor kezdett belebonyolódni ugye Magyar Péter Takács Péterrel egy ilyen vitába, hogy engedjék majd be ezeket az eszközöket, és az utókommunikációja az minimál üzemmódban ment. Az utókommunikációnak viszont részét képezte az is az a mondat, amit Szabó Zsófitól idéztél, hogy ébren vagytok-e még, miután már 3 órája ment a show, és volt még egy érdekes pontja, erről hoztunk nektek egy bejátszót, ahol az látható, hogy ugye mindig kitakarlak ezekkel a bejátszókkal, tehát inkább le is halkítom, hogy azt láthatjátok ebben a bejátszóban, hogy az ifjabb Sóbert Norbert, aki belépett ugye egy digitális polgári körbe, arról kérdezi őt Szabó Zsófi, hogy most ugye tartalékosként belépett a hadseregbe, és hogy ő ezt jól átgondolta-e, és hát mintha le akarná beszélni arról, hogy katonai szolgálatot végezzen Magyarországon, ez nagyot ment utólag a médiában. Itt ugye egyébként pont azt látjuk, hogy hogy azért ezeknek a celebb beszélgetéseknek bármennyire is, ugye Patika mérlegen azért ki volt mérve, hogy legyen végy három sportolót, vegyél hozzá egy csipetnyi énekest, utána ezt sózd meg jól két tudóssal, és így tovább. Tehát, hogy ez így ki volt egy egyébként, ez nem titok, hogy amerikai kampánytervezőknek a boszorkány konyhájában ki volt ez találva, hogy kell egy ilyet összehozni, de hát nyilván nem tudnak minden mondat mellé odaállni egy kampánytanácsadóval, úgyhogy nyilván ezt a adott műsorvezetőknek kell kezelniük. Viszont ha már itt ezt az egész amerikai stílusú kampányt említem, akkor és gondolkodom is, hogy ez hogy lehet politikai nyelven jól megfogalmazni, de hogy nekem volt egy olyan érzésem az egész DPK gyűléssel, hogy amellett, hogy profin kivitelezett a kommunikációját, megcsinálták, a politikai üzenetei teljesen érthető volt, valahogy hiányzott belőle az a fideszes identitás átadás, az a lélek, nem tudom ezt most jobban megfogalmazni, amelyet egyébként a korábbi Fidesznél mindig tetten lehetett érni. Tehát az, hogy az eddigi Fidesz gyűléseken mindig benne volt az, hogy de ezek vagyunk mi, hogy lehetett valamihez kötődni. Itt viszont pont amiatt, hogy folyamatosan Magyar Péter meg az ellenzéki oldalnak a savazása zajlott, így sokkal kevésbé lehetett azt tetten érni, hogy akkor most mi is az az identitás, hogy az ellenfélhez képest mi nem is vagyunk annyira rosszak. Tehát itt ez a meglátásom van még ezzel. Már megválaszoltad ezt a kérdést, de Deep azt feltette, hogy miért néz ki mindegyik neresemény úgy, mintha egy amerikai evangelikális megachurch gyűlés lenne, de hát igen, az ezért, amerikai kampánytanácsadók. És hát mindig a pulpitust is érdemes figyelni, ami a miniszterelnök előtt van, vagy ami Magyar Péter előtt volt Köcsén, amikor az adóemelést akarták cáfolni itt, meg a szöveg már egy az egyben átvették, hogy nagyjá tesszük Magyarországot, vagy tegyük nagyjá Magyarországot. Igen, és ugye itt az ezzel az üzenettel a probléma, hogy 16 éve kétharmaddal kormányoznak. És amikor a miniszterelnök azt mondja, hogy itt majd egy olyan ország lesz, ahol a kenyérre, a kenyér szélére is vastagon kenhetjük a vajat, ez megvan ez a mondata? Tehát, hogy volt egy ilyen, hogy a kenyér szélén is a vajat jól vastagon kenhetjük, akkor tényleg becsúszik a mindennapi valóságnak az érzékelése. Hát de Orbán Viktor zseniál való, hogy ebben rejlik, hogy el tudja hitetni a magyar választókkal, és ráadásul azzal réteggel, aki még nem is olyan jó módú, hogy nem az számít, hogy mennyibe kerül, hanem az, hogy most Magyarország jövője tényleg azon múlik, hogy itt a geopolitikai játékban ő merre kormányozza. Hát meg azt el tudja hitetni, hogy igen, rossz, de ő lesz majd, aki ezt javítani tudja. És hát nyilván ezeken a húrokon szívesen játszik. Na de, hogy még egy ilyen kis továbbélését ennek a DPK gyűlésnek említsük, ugye itt, ami tovább viszi ezt az egészet, hogy meghirdette Orbán Viktor a békemenetet október 23-ára, és ugye itt, ha az időrendeket nézzük, ezekből is így mini viták kibontakoztak a közösségi médiában, ugye amikor Magyar Péter elindította az országjárását, jelezte, hogy október 23-án egy nagy monstre eseménnyel fog zárulni, meghirdette most Orbán Viktor a békemenetet, mire Magyar Péter bejelentette, hogy akkor ez a monstre esemény, ez egy nemzeti menet lesz, most már tudjuk, hogy a Deák tértől a Hősök teréig fog tartani a Tiszának a menete, vagyis október 23-a az úgy fog kinézni, hogy tényleg csúcsra járatva a két tábor menetel Budapesten belül, és itt a kérdés az, amit az innen és túl mini szerkesztősége nevében felteszek, hogy hova lehet ezt fokozni? Tehát, hogy március 15-én már dupla menet lesz, vagy mi fog történni? Ahogy nagyon, nagyon kíváncsian várjuk, és a Magyar Péter azt ígérte, hogy minden eddig ilyen nagyobb gyűlés lesz október 23-án. Ezt meglátjuk. Viszont menjünk tovább, mivel Lázár János és Orbán Viktor együtt feltűntek, és ez azért is izgalmas, hogy a közszolgáltatások állapotáról beszéltünk, hogy Magyar Péter azt mutatja, hogy a kórházak nem működnek, addig most Lázár János és Orbán Viktor azt mutatja, hogy de működnek a közszolgáltatások, mivel átadás volt a vasúton belül, vagy hát úgy új vasútvonalat adtak át, és nagyon, nagyon jó az a kép, amúgy szerintem tök érdekes az, hogy ahogy néztem ezt a képet vizuálisan, hogy a fény és a megvilágítás Lázár Jánost emeli ki, míg Orbán Viktor picit ilyen szürkességben van. Én ezt úgy értelmeztem, de lehet, hogy mindenki máshogy értelmezi, hogy Orbán Viktor picit emeli Lázár Jánost, vagy beáll mögé, hogy János, oké, ez lehet akkor csak az én fantáziám, de el fogom mondani, hogy... Ez már a karmelitológiának PhD fokozata. Az én karmelitológiám az, hogy megkapta ezt a borzasztó szerepet Lázár János, és Orbán Viktornak részben neki is jó, hogy át tudnak adni valamit, és a közszolgáltatásokat nem ilyen borzasztó állapotban tudják bemutatni, és hát beállt Lázár János mögé egy picit, hogy én támogatlak még így is, hogy nagyon nehéz a helyzeted. Ugye a DPK gyűlésen volt egy fél mondata Orbán Viktornak arról, hogy mi a politikai bátorság, és a Fidesz és az egész kormányoldal legbátrabb politikusának nevezte Lázár Jánost, ami hát több szempontból is érdekes, az egyik ez a kiemelés. Tehát, hogy az, hogy Lázár János nevét kiemelte, egyébként még Szijjártó Péter volt az, akit külön kiemelt a beszédében, másrészt pedig az, hogy a bátorsággal kötötte össze Lázár Jánost, és hát ezt amellett, hogy a kampányban is most egy fontos feladatot bízott rá, és hát ősszel Lázár feladata lesz az, hogy a Lázár infókat újraindítva, akkor megint terepre menjen, utcára menjen. Ez azt jelzi, hogy Orbán az most tényleg Lázárra pakolja a kampánynak egy részét, és az ezzel járó felelősséget. Ez a vonattal megyünk átadni egy vasútvonalat, ez ugye beleillik abba a dologba, hogy nyilván azt akarja sugallni Orbán Viktor, hogy ők építkeznek, ők azok, akik valami újat átadnak, míg ugye a másik oldalon Magyar Péter csak hergelni tud a vasúttal kapcsolatban, ők vasútvonalat építenek, de hát itt megint felvetődik majd az a kérdés, hogyha sikerült most vasúttal oda menniük mondjuk Békés Csabára, és így jár a miniszterelnök, meg a miniszter, akkor ezt máskor miért nem teszik meg? Tehát, hogy akkor mi az a oka, hogy mondjuk nem így megy a győri fórumra, vagy nem így megy a szekszárdi fórumra. Ja, mert Szekszárdra nem megy közvetlen vonal. Vagy miért nem így megy Salgótarjánba. Ja, mert oda sem megy közvetlen vonal, és így tovább, és így tovább. Ja, akkor azt mondod, hogy ez ugyanaz, mint mondjuk a faparos repülőgéppel való repülés, hogyha most kirakja, hogy kétszer azzal repült, akkor mostantól miért nem repül mindig azzal? Igazából itt az vetődhet fel majd a választókban, hogy oké, hogy a miniszterelnök most vonattal járt, de hogy, és nem kell mindig vonattal járnia, de hogy adott esetben akkor innentől a vasúti dolgokat hogyan fogja kezelni, vagy magára húzni, szóval, hogy egyrészt mondom, értem ezt a kampány üzenetét ennek a fotónak, másrészt pedig hát azért fel fog merülni innentől az is, hogy miért nem tud vonattal menni, ugyanúgy, mint más emberek. Menjünk tovább ezen a ponton. Vida György azt kérdezi, hogy Lázár megemlékezette már a Hódmezővásárhelyi rendőrkapitányról? Igen, egy Facebook posztban megemlékezett. És akkor menjünk is tovább, mert ha már a DK-ról beszéltünk, hogy ugye 10 milliós nyomravezetői díjat ajánlott fel a két politikus megnevezéséért, néha szemezgetünk a politika, ilyen tényleg az influencer politika és a régmúlt politika eszköztárából, hogyha megvillantanak valamit a politikai erők. Hallgassuk meg ezt a... Hallgassunk bele, de most mindenki kapaszkodjon meg a választókerületében, és hallgassuk meg a DK által posztolt, Dobrev Klára által posztolt, hát elneveztük DK himnusznak. Legyen szíved, legyen szabad, mutasd meg bátran önmagad, egy jobb hazáért dolgozunk. Magyarok vagyunk, itt vagyunk, na, Európa az ott. Amíg megírjátok, hogy mi erről a véleményetek, én azt a szempontot emelném ki, amellett is, hogy a politika az most nagyon ilyen kétpólusúvá kezd válni, és még a Mi Hazánk így feltűnik ebbe a dologba. Lehet látni, hogy a DK az iszonyatosan küzd, és hát sokkal nagyobb erőforrása van, mint a, mondjuk a többi kisebb párt szereplőinek. Tehát, hogy a frakció pénztől kezdve, nyilván Dobrev Klára, anyagi hátterén keresztül, hát, tehát, hogy ez nem magától értetődő, hogy egy ilyen, hogy még arra is van pénzük, energiájuk, hogy ilyen himnuszokat gyártsanak, plakátkampány volt ugye a híres Klára Kell kampány, és látszik, hogy nyomják. Azt írja Szabó Bence, hogy újra hasznosította a himnusz, meg 2018-ban is ez volt, de hogy lehet látni a DK-nak a küzdelmét a figyelemért. Fogunk majd szerintem még beszélni így a DK-ról, csak meg akartuk ezt a kis színes nektek mutatni. Igen, meg érdekes, hogy Dobrev Klára tényleg az a karakter, aki mint egy ilyen DK-s anyuka vagy nagymama, aki oda megy, és akkor minden választóját megöleli, megpuszíja. Tényleg brutális, hogy egy ilyen felvételen belül Dobrev Klára hány embert ölel és puszíl meg. Viszont beszéljünk egy picit úgy a nemzetközi dolgokra, ami érinti a magyar politikát, méghozzá Donald Trumpnak a egyik ilyen kis félmondatáról, hogy megkérdezték őt, és azt mondta az orosz függőségről, vagy Európa orosz függőségéről, hogy Orbán Viktor, a barátom, ha megkérném, akkor leállítaná az orosz energiaimportot, vágta oda az amerikai elnök így egy fél mondatban, bedöntve a Orbán által 10 éve épített nagy rezsicsökkentő dolgokat, hogy itt az orosz gáz miatt tudnak rezsicsökkenteni, és hát itt ugye Szijjártó Péter egy nem azt a kommunikációt választotta, hogy itt mit gondolnak ott nyugaton, hogy bele lehet itt szólni a magyar szuverenitásba, és hogy gondolja egy amerikai elnök, hogy itt beszólogat nekünk, meg megmondja, hogy kiktől vásároljunk, és rendeljük be a nagykövetet, hogy merészelt megszólalni ilyen ügyekben, ami a magyar szuverenitás része. Na, nem ez történt, hanem az történt, hogy hát jó lenne, esetleg, hogyha figyelembe venni az amerikai elnök a magyar geopolitikai realitást, és az, hogy hol helyezkedik el az ország. Na, viccet félretéve, tehát, hogy itt előfordulhat az, hogy a nagyhatalmi játszmákban Trumpnak egész egyszerűen tényleg az lesz az érdeke, hogy úgy mozgatja itt a nagy saktáblát, hogy Orbán Viktor a nyomást fog helyezni, hogy Amerikától vegyen inkább cseppfolyós gázt, és ki tudja kin keresztül, hogy jusson el Magyarországra. Ez azért lesz, vagy ez belpolitikai szempontból azért lehet érdekes, mert ezáltal Orbánra nem csak Brüsszel felől, nem csak a hazai ellenzéki közvélemény felől, hanem lehet, hogy Trump felől is nehezedni fog egy nyomás, hogy ezt az orosz energiafüggőséget kezdje el legalábbis elszakítani. Nagyon kíváncsian várjuk, hogy a nyomás az hogyan gyűrűződik tovább, vagy lesz-e egyre folytogatóbb, és hoztunk nektek még egy felvételt, ami egészen zseniális. Itt azt láthatjátok, hogy Emmanuel Macron egy New York-i rendőrrel diskurál, mivel Emmanuel Macron éppen New Yorkban van, és a francia nagykövetségre tart, ahol az éjszakát eltölteni. Viszont Donald Trump megjelenése miatt le vannak zárva az utcák, ezért a rendőr nem engedi át a francia elnököt, hiszen ő ugyanúgy egy ember, és hát a lezárások. Erre Emmanuel Macron felhívja Donald Trumpot, hogy hello, miattad várakoznom kell, mert lezárták az utcákat. Ez csodás felvétel. Ez egyébként, mintha egy ilyen sorozat. De tényleg egy Netflix sorozatban vagyunk. Az lesz a politika. Teljesen az lett, mert ott tudom ezt elképzelni, viszont ez olyan szempontból amellett, hogy nyilván megmosolyogtató, olyan szempontból egyébként tényleg egy jelzésérték, hogy azt gondoljuk sokszor egyszerű emberként, hogy azért ezek a vezető, világvezető politikusok olyan szempontból megközelíthetetlenek, hogy hát nyilván nem az van, hogy ő is a meetinggel akkor közbe csetelget, meg a telefonját nézi, meg felugró üzenetek, de pontosan ez történik. Tehát, hogy ebből látszik az, hogy Trump mellett is ott van mindig a telefon, és nyilván, hogyha francia elnök hívja, akkor felveszi a telefont, ki ne venné fel ezt az egészet. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy ezek a fajta dolgok, hogy mi is miközben egyébként egy műsort csinálunk, eközben csetet nézünk, meg ezer dologra figyelünk, ugyanígy a politikusok is ezt csinálják. 557-557-557 az Agora tagja azt írja, hogy ha a főnit végül a kínai orosz-amerikai hármasjátéka szorítja a sarokba és buktatja meg, akkor én már csak egy kávét kérek. Hát ugye itt pont az a veszélyes, hogy én ezt átfogalmazom úgy ezt a meglátást, hogy pár éve a most kampányfőnökké avanzsált Orbán Balázsnak az ötletére ugye ezt a bizonyos konnektivitás dolgot elkezdte a kormány, ami azt jelzi, vagy azt jelenti, hogy akkor itt Magyarország lesz egy ilyen összekötő kapocs a Kelet és a Nyugat között, viszont hogyha ez kétpólusúvá válik ez az egész geopolitika, vagy geopolitikai helyzet, akkor egyszerűen nem lesz választási lehetőségünk, és ez az egész konnektivitás elmélet a kukába, és ezzel hát nagyon sok olyan belpolitikai terv is, amelyet egyébként a Fidesz azt eltervezett. Jöjjön az adás várva várt része, mindig várva várt része a heti súlyok. Nehéz dolgunk volt választani. Nehéz, és azt is mondtam a Samunak, hogy lehet, hogy át kell nevetjünk heti súlytalanra ezt a rovatot, mert hogy mióta az elnök úrnak a stábja az orosz támadás, rakétázás után ugye kihúzta az orosz szót a Facebook posztból, így háromszor, 13-szor, 33-szor, nem tudom, hogy hányszor meggondolják, hogy egyáltalán mit posztolnak ki az elnöknek az oldalára. Tehát így nem fognak nagyon pörögni a lájkok, és hát ezen a héten egy eléggé szűk medencéből azt haláztuk ki, hogy meghirdette az elnök úr, hogy el lehet látogatni a Sándor palotába. És sajnálatos módon lemaradtunk erről a látogatásról, mert már korábban volt, viszont... De lesznek még ilyen. Lesznek, és amúgy szerintem amúgy nagyon menő lenne, hogyha elmennénk egyszer onnan, egy selfie-t azért lőni kell. Elismertünk, viszont, hogy egy párhuzamot mondjam, és itt értjük meg egy picit jobban azt, hogy az elnöki pozíciót, a hatáskörök, a lehetőségek, az elvárások nyilvánvalóan keretek közé szorítják. De hogy ez az elnöki látogatás, ez nem tudom, hogy emlékszel-e, hogy zajlott Novák Katalin idején. Tehát Novák Katalin is meghirdette mindig a Sándor palotás látogatásokat, és olyasfajta imás kampányt csinált ezután Novák Katalin elnökként, hogy gyerekkel kis videó fotózva a család fontosságát hogyan tudta üzenni, hogy külön meghívott olyan nagy családosokat, akikkel keresztül tudott üzenetet átadni, hogy ilyenkor nem szokott ott lenni, tehát a protokoll szerint nem kell, hogy ott legyen az elnök, mert hogy itt magát az épületet nyitják, meg gyönyörű szép épület a Sándor palota belülről, tehát most ez minden irónia nélkül is érdemes elmenni megnézni, én voltam már, de hogy Novák Katalin fontosnak tartotta, hogy ő is elmenjen, és a saját politikai üzeneteihez hozzá vegye azt, hogy ő megnyitotta a Sándor palotát. És hát itt nem az a üzenet, hogy maga Súlyog Tamás is akkor ott volt, és most már AI nyitja az ajtókat, ha már ennyit beszélt az AI-ról, hanem csak kiposztolták, hogy látogasson el. A adásunk végére értünk, nem hittem volna az elején, de itt vagyunk. Nagyon szépen köszönjük. Hogy végére fogunk érni. Igen, hogy annyi témánk volt, hogy nem hittem, azt hittem, hogy... De szerencsére már az asztal is felszáradt, szóval... Tök jó. Szóval jók vagyunk. Felszáradt az asztal, felszáradhatnak a könnyek, úgyhogy köszönjük szépen akkor a figyelmet. Az Agorához köszönjük, hogyha csatlakoztok. Jövő héten jelentkezünk egy kibeszélősebb adással, miután megtudtuk, hogy kik lesznek a Tisza jelöltjei. Ez elvileg október 2-án este lesz. Azért mondom ezt, hogy elvileg, mert hogy úgy a politikai napirendhez annyiban alkalmazkodni szeretnénk, hogyha tényleg bejelenti jövő héten a Tisza, utána tartjuk meg ezt az agórát. Csak. És ne felejtsétek el azt sem, hogyha csatlakoztok az agórához, akkor az első részt Orbán Viktor kihívásairól már meg is tekinthetitek a csatornán. És köszönjük szépen, hogy néztetek minket, a szuper köszönömöket, hogyha ha küldtök agórához, ha csatlakoztok, ha követtek minket, ha lájkoltok, ha mit csinál, kommenteltek, és különösen akkor, hogyha Samunak szívecskéket küldtök. Sziasztok! Sziasztok!